падкасты радыё Свабода. Як блізкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы доўгі час паспяхова абыходзяць еўрапейскія санкцыі. Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І з намі на сувязі кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, добры дзень. Вітаю. Сёння міністры замежных справ цэнтральна-азіяцкіх краінаў зрабілі супольную заяву і паабяцалі дапамагаць змагацца з абыходам санкцый з боку Расіі. І гэтая заява была апублікаваная прэс-службай развязу. Там нічога не сказана пра Беларусь, але якраз адносна нядаўна ваш расследніцкі цэнтр апублікаваў вялікае расследаванне, як Узбекістан дапамагае Гродна Азоту абыходзяць еўрапейскія санкцыі. Ці маглі б вы расказаць, вось, як працуе гэтая канкрэтная схема? І я так разумею, яна не адзіная, в прынцыпе, гэта даволі тыповая сітуацыя. Так, схема сапраўды не адзіная. Раней фігуравалі таксама і Кыргызстан, і Казахстан. Но калі пачнем з Узбекістану, то робіцца наступным чынам. В Узбекістане людзі звязаныя з прыватнасці Гродна Азотам, альбо іх кліенты, адчыняюць філію і фармальна купляюць прадукцыю туды. А потым, паводле кантрактаў, якія патрапілі ў нас у рукі канкрэтна па ўгнаеннях, значыць, там нікуды груз сам не перамяшаўся, а яны да кантракту пад тым жа нумарам дадалі дадатак, дзе сказана, што канчатковы грузаатрымальнік канкрэтна ў тым выпадку быў у Сербіі, якая таксама далучылася да санкцій развязу. Ну і такім чынам у выніку атрымліваецца, што нібыта куплено в Узбекистан, реэкспортовано, значит, в Сербию, а по факте груз никуда не рухаючись, а просто з'ехал с Беларуси в ту же Сербию. Ранее у нас были подобные расследования на конт обыходу санкций супраць беларускай драўніны праз Кыргызстан и Казахстан. Значит, праз и та, и другая краина, что смешно, мае вельми маленькую лясистость 4-5%. І калі Казахстан просто гігантская краіна, 4-5% означае, што ўсё ж такі ёсць некая колькасць лесу, маленькае насельніцтва, то Кыргызстан, ну, гэта лічыцца, што безлесная краіна, якая раптам стала велізарным экспарцёрам лесу. Ну і там нам не ўдалося знайсці канкрэтных доказаў таго, што груз увогуле ніколі дзеля праформы нават не дабіраецца да Казахстана і Кыргызстану. Ёсць розныя крыніцы, которые кажуць, адны кажуць, што у асноўным возяць наўпрост з Беларусі у краіны Балты, на той момант это былі краіны Балты. Але бывае такое, што раз на 10 грузаў приходится скататься этот груз и отзначиться на тамтейшей мытне. Ну и, дарэчы, после публикации нашего расследования про обход санкций по древе с боку Казахстана и Кыргызстану, импорт у Литву драўніны с нібыта Кыргызстану практично обнулился, вельми істотно зменшился, але мы бачим, что на подобные объемы повялічыўся импорт нібыта кыргызской драўніны у Польшу. Таму мы тут бачым, што нават калі адна краіна нейкая прымае захады, то гэта яшчэ далёкі крок да таго, каб гэтыя захады прыняў весь развяз. Вось, вяртаючыся да тэмы Гродна Азоту і узбецкай схемы, там сказана, што карбамід, які паставлялі нібыта узбецкі развяз, насамрэч Еўрастат ведаў, што гэта беларускі карбамід, і прадстаўнікі рабочага руху, з якімі вы размаўлялі, яны казалі, што ў нас толькі адно прадпрыемства ў Беларусі вырабляе гэты карбамід. Это якраз Гродны Азот, і яно знаходзіцца пад санкцыямі. Тым не менш, ніхто асабліва не пераймаўся ў развязе тым, што гэты карбамід ідзе ў развяз. Чаму так адбываецца, на вашую думку? Таму што там няма нейкае агенцтва, якое адмыслова бы адсочвала санкцыі, таму што гэта не цікава там бюракратычным структурам, это нічыя адказнасць. Ну, значыць, на конт вось гэтай узбекскай схемы, яна Еўрастатам рэгістравалася асобна як імпарт з Узбекістану, але ёсць яшчэ і шэраг беларускіх схемаў, калі сапраўды рэгіструюцца, значыць, ну, фірмы, фінкі ў Беларусь, ты праз якіх ідзе з Гродна Азоту экспарт непасрэдна ў Літву, і нават была акцыя рабочага руху у Літве на мяжы на беларуска-літоўскім памежным пераходзе з літоўскага боку. Это быў Друскінінка і Калены. Вылічылі канкрэтныя фуры, заблакавалі канкрэтныя фуры. Было там супрацьстаянне з літоўскай паліцыяй, якая спрабавала іх, значыць, разагнаць, ну, словамі. Вось, пакуль там ўжо к ночы прыехала некае начальства, завернула тыя фуры і пачалі расследаванне. Потым па ўсёй Літве адбыліся ператрусы. У некалькіх месцаў у аб'ектах, якія належалі дзвюм фірмам. І у выніку канкрэтна ад гэтай фінкі, якая называецца Грыком, угнаенні пастаўляцца перасталі, але, па-першае, значыць, што не пастаўляецца ў Літву, часам часткова пачынае пастаўляцца ў тую ж Польшу. А па-другое, беларускія ўлады напладзілі шэраг іншых фінак, праз якія яны экспартуюцца тыя ўгнаенні. І сапраўды, літоўскія памежнікі, не абавязаны ведаць, колькі чаго заводаў ёсць у Беларусі. І яны, значыць, глядзяць, просто што гэта не гродны азот, у спісе няма, ну, значыць, прапускаем. Ну, хаця літоўцы прымаюць надзвычайныя высілкі ў справе таго, каб гэты кантроль забяспечваць большыя, чым астатнія краіны ў развязу. Значыць, чаму было б проста не абкласці санкцыямі імпарту ў развяз азотных угнаенняў замест таго, каб абкладаць санкцыямі гродны азот? Это сапраўды было б крыху цяжэй абыходзіць, хаця такія ж схемы дзейнічаюць там. Ёсць моцны лабізм зараз на ўзроўні ААН, значыць, афрыканскіх і паўднёваамерыканскіх краінаў, якія выступаюць за тое, што недахоп угнаенняў, у тым ліку з Беларусі, выклікае пагрозу іхнай харчовай бяспецы. Што, дарэчы, іранічна, таму што санкцыі супраць у прыватнасці калійных угнаенняў, яны прывялі да таго, што харчовая бяспека ў свеце паляпшаецца за кошт таго, што перыяд высокіх, сапраўды, некаторы час коштаў на калі, размарозіў шэраг буйных праектаў калійных радовішчаў, у прыватнасці гіганцкую калійную шахту Дженсен у Канадзе. І гэта прыводзіць да таго, што ўжо зараз кошты знізіліся ў некалькі разоў у параўнанні з пікам, і яны ўсё роўна вышэй, чым было ў дасанкцыйныя часы, у найне на нізах каштавалі каля 200 долараў калійныя за тону, потым яны падскоквалі там кудысьці ў раён 1000, ну а зараз яны дзесьці 340, пры тым, што яшчэ гэтыя новыя магутнасці не ўведзеныя, але ўжо на навінах пра гэтыя новыя магутнасці кошты стабільна зніжаюцца. Калі увогуле плануецца, што да канца 25-го года будзе ўведзена больш магутнасцяў, чым пастаўляла Беларусь. І таму, як бы ў доўгатэрміновай перспектыве, ў прынцыпе, і афрыканскія, і лацінаамерыканскія краіны павінны быць зацікаўленыя ў тым, каб гэтыя аб'ёмы былі ўведзеныя. І кошты спыніліся не рашэннем манапалістаў, альбо дакладней картэлістаў, а проста рынкавымі сіламі, каб гульцоў на рынку было больш. Але, ну, тут, можа быць, граюць нейкія кароткі. Станіслав, я выбачаюся, магчыма, нашым гледачам не настолькі цікава, ўсё ж такі, будучыня у гэтым сплане. Я хацеў задаць ўсё ж такі пытанне пра ваша апошняе расследаванне, пра блізкага да Лукашэнкі бізнэсоўца Александра Шакуціна, які арганізаваў схему імпарту заходняй тэхнікі ў Беларусь, пры тым, што ён сам пад санкцыямі. Вы атрымалі нейкія ўжо рэакцыі ад еўрапейскіх структураў на гэта? Так, безумоўна, атрымалі. Я папярэдня дагавару ўсё ж літаральна адзін сказ, што ёсць верагоднасць таго, што гэтыя афрыканскія і лацінаамерыканскія краіны ўсё ж такі дзейнічаюць у выніку лобінгу, як, уласна, Александра Лукашэнка, так і расійскіх уладаў, альбо кітайскіх уладаў таксама, якія часта Беларусь на міжнароднай арэне падтрымліваюцца. Што тычыцца апошняга расследавання пра Шакуціна, так, была рэакцыя, былі кансультацыі, мы ведаем, што юрысты в рамках супрацы з Transparency International, беларускія юрысты супрацоўнічаюць і таксама лідары дэмакратычнай супольнасці, і зараз наладжана такая схема, што з імі на кароткай сувязі, на хуткай сувязі знаходзяцца санкцыйныя органы Еўразвязу. Там ёсць пэўныя, значыць, нюансы. Гэта тое, што, напрыклад, Літва лічыць удзел у фірме падсанкцыйнага чыноўніка, калі ён проста істотны, то гэта значыць, што уся ягоная кантора павінна таксама і актывы быць замарожана. У той час, як у Нямеччыне ёсць, яны інтэрпрэтуюць адно і тое ж права па-іншаму і лічаць, што это павінна быць 50% плюс адна акцыя. Ну, а Шакуцін, нагадаю, ён нямецкай этой фірме, фірма, якая імпартуе беларусы заходнюю тэхніку тых брэндаў, якія сышлі з Беларусі і Расіі, то ёй валодае літоўская фірма, якая замарожаная, якой актывы, што не перашкаджае нямецкай працаваць. А літоўскай фірмай 50 на 50 валодаюць Александр Шакуцін і Ігар Суботін. Ну, тут падвойны абсурд, таму што, ну, 50% Шакуціна гэта, гэта вельмі шмат, значыць, а па-другое, галоўнае, што Суботін гэта ягоны партнёр з 80-х. То бок за ўсё тое, за што пад санкцыямі Шакуцін, таким же чином заслуговує і Ігор Суботін. Ну, і я ведаю, що зараз ідуть там перепіски, перемови, і побачимо, що з цим буде. Відовочне є зараз у порівнянні навіть з 20-м і з 21-м годом. Тепер, нарешті, ну, ось з таким термінуванням стало високо на порядку дня, значить, і Євразв'язу, і особних європейських країн проблема обходу санкцій. Ну, і ось я би сказав, що системно це питання починає вирішатися тільки ось у теперішній час. Станіслав, у вас було сьогодні ще розслідування про Олександра Машенського, іншого буйного білоруського бізнесовця, який не під санкціями, і причина, по якій він не в списах, якраз, що нібито він не отримовує достаткової вигоди від співпрацівництва з білоруськими владами. І ваші розслідники показували, що це не зовсім так, і що вигоди є. Ось, на вашу думку, наскільки складано довести у теперішній білоруській системі, що некий буйний бізнесовець отримлює вигоду від співпрацівництва з владами, і чи може бути взагалі буйний бізнес у теперішній Білорусі без співпрацівництва з Лукашенком? Безумовно, не може. І тут питання таке, чи, значить, отримлює гэта конкретний бізнесовець неоправдані ільготи, настільки неоправдані, що, ну, по-перше, буде означати, що він отримує істотну вигоду від режиму, а по-друге, може означати, що він з'являється системним розміркувальником корупційної ренти. Тому що гэта, насамрэч, вельмі важный увогуле чинник во всей системе влады Беларуси, потому что наивысшие чиновники, министры зарабатывают до 2000 долларов и живут у домах за миллион долларов и ездят на дорогих транспортных сродках, те, кого мы зловили. Тому эта додатковая коррупционная рента есть вельми важным чинником их доходов и, отповедно, лояльности. Ось, значить, у Машенського, на чим я так розумію, ну, я зараз не буду глибоко погружатися у закулісну кухню, ну, а причина того, що виступили активно на ягоному боку Ісландія генеральним консулом, якою з'являється він сам, і Угорщина генеральним консулом, якою з'являється ягоний, один з ягоних менеджерів, з директором. Значить, там питання возникло на кон того, що ми доказали так, що кормушка справді є, що він, ну, визволений від многих податків, які платять його не конкуренти, які роблять те ж саме. Може бути, тоді, коли він починав в 90-х, вони не робили, ну, але тепер є конкуренти, які роблять те ж саме, і він отримує великі звишприбитки за кожного гадера. Значить, але його не гэта звышвыгода заключае, значыць, аформлена не на яго персанальна, а тое, што ён усцяж застаецца членам, значыць, свабоднай эканамічнай зоны. Ось. І, адповідно, ну, я так розумію, що гэта, от калі на вагах було вводіць його за цього санкцій ці не, то, що це льготи не персональні, як, наприклад, Тетерин. Все, все тепер, хто будуть приїжджати, Тетерин, новські люди прийдуть, попшикують вам в машину, і ви повинні будете заплатити за цю здору. Або як Олексину, значить, що у додаток до звичайної страховки від значить, того, що ви, їдучи транзитом по Білорусі, не розгрузитеся. Для цього є там Циркарнет, митна страховка. Він каже, ми ж вам поставимо пломбу, яка це буде гарантувати, значить, і будете платити за цю пломбу всі Олексину. Такого аналога нема, ну і, відомо ж, іронія в тим, що це сам один з найбільніших контрабандистів Білорусі. Не буде контролювати те, як не було контрабанди. Ось одрознення від таких персональних льготов, що ми називаємо ще приватизацією податків. Станіслав, я вибачаюся, ось ви назвали Олексіна одним з найбуйніших контрабандистів Білорусі. Як ви викладніте, це тое, з чаму вы маеце цвёрдыя доказы і тое, што вы публікавалі на сваім сайце, так? Ну, гэта, па-першае, цыгарэты фабрыкі Нёман уваходзяць стабільна в топ-3 па еўразвязе паводле аб'ёму тых кантрабандных цыгарэт, якія яны там знаходзяць. І увесь збыт фабрыкі Нёман з 18 года быў манапалізаваны Алексеем Алексіным. Это першае. Другое, тое, што даказана нам і так, гэта тое, што Алексін удзельнічаў ну, в розных кантрабандных схемах з растваральнікамі, разбаўляльнікамі, з пастаўкамі ў Расею, значыць, прадукцыі, якая была забароненая там. Так. А вось як вы выбіраеце, каго менавіта расследаваць сярод бізнэсоўцаў? І таксама, ці былі у вас паспяховыя прыклады карупцыі менавіта сярод чыноўнікаў, якія маюць па 2000, ну, расследаванне карупцыі сярод чыноўнікаў, якія маюць па 2000, а ездзяць на дарагіх машынах і маюць мільённыя дамы. Расследаванне, дзе непасрэдна фігураваў чыноўнік, значыць, прям у схеме, гэта было расследаванне пра пастаўкі на Міністэрства аховы здароўя, дзе адзін бізнэсовец, заявіўшы фейкавую вытворчасць лекаў у Беларусі, значыць, на самай справе імпартаваў з Расіі, перадаваў яе Мінздраву на дзясяткі мільёнаў долараў у 7 разоў даражэй, чым гэтыя лекі каштавалі ў Расіі ў раздроб у аптэках для людзей. І, значыць, ён, гэты золоты дождж ад беларускага бюджэту паліўся на гэтага бізнэсоўца пасля таго, як ён купіў кватэру у такога Васіля Жарко, былога міністра аховы здароўя, на той момант ужо віце-прэм'ера. Купіў яго кватэру ў цэнтры Менску, перавёў яму некалькі дзясяткаў тысяч долараў, то бок там наўпрост ласуюць. Але тое, што мы бачым, як адбываецца гэтае размеркаванне карупцыйнай рэнты, это тое, што мы вельмі часта бачым былых, недаўніх, зусім найвышэйшых чыноў, сілавікоў, у структурах ось гэтых так званых гаманцоў Александра Лукашэнка. Напрыклад, Бремена груп, якая ну, як мінімум расейцы улічалі ў кантрабандзе на дзясяткі ці сотні мільёнаў долараў, значыць, доўгім часам яе кіраўніком быў такі Васіль Дзіменцей. Значыць, дарэчы, сын колішняга старшыні Верховнага Савета БССР, а ягоны сын быў пасля гэтага, значыць, намеснікам старшыні КДБ і кіраўніком беларускай мытні. І, значыць, потым ён адчоліў вось гэтую Бремена групу як дырэктар. Зразумела, што ўсе тыя схемы, яны ухваленыя на самым версе, але для таго, каб вось спыніўся там мытнік некі, спыніў, які не ведае кантрабандны груз, ці для таго, каб забяспечыць, як бы змазываць гладкае фінансаванне ўсёй гэтай корупцыйнай схемы на ўзроўні выканаўцаў, то як мы это разумеем, адбываецца вось такое шчодрае змазванне праз вось гэтых былых высокапастаўленых чыноўнікаў, значыць, іхным былым падначальным, якія сталі на іх месцы ніжэй, за тое, каб яны забяспечвалі выключэнне для гэтых кампаній з законаў, якія павінны працаваць для іншых. І былых чыноўнікаў мы бачым вельмі часта, там той же Ігар Рачкоўскі, былы старшыня памежнага камітэту, дарэчы, это расследаванне яшчэ не апублікавана, оно будзе апублікавана ў бліжэйшыя месяцы, і мы яго знайшлі схеме в нечаканай галіне для яго з некаторымі з гаманцоў Александра Лукашэнкі. Я думаю, што і мы таксама апублікуем і спасылку на вашае расследаванне, як толькі яно выйдзе. Я хацел задаць апошняе пытанне. У дэмакратычнай сістэме такія расследаванні, ну, яны прыводзяць да нейкіх канкрэтных расследаванняў ужо ў юрыдычнай сферы, у юрыдычнай сістэме людзі несуць адказнасць, хтосьці губляе пасады, хтосьці, магчыма, нават ідзе за краты, хтосьці проста там мусіць збегчы. У Беларусі такое наўрад ці адбываецца, і беларускі расследніцкі цэнтр прызнаны экстрэмістамі. Але ці была нейкая рэакцыя, па-першае, на вашыя расследаванні ўнутры Беларусі? Ці былі нейкія фігуранты вашых расследаванняў, якія неслі хоць нейкую адказнасць і нейкія наступствы для іх гэта павяло? І як вы разлічваеце ў будучыні вось гэтыя матэрыялы? Ці прыдадуцца яны для будучых такіх антыкарупцыйных справаў? Значыць, быў такі выпадак, калі у канцы 20-го года, это быў снежень 20-го года, на публічнай працэдуры дзяржзакупаў у Міністэрстве здароўя тагачасны міністр Піневіч у адказ там на каментар ад прадстаўнікоў Націвіты закрычаў раптам, што Націвіта няхай верне ўсё тое, пра што напісаў Белсат, ён тады сказаў беларускі расследніцкі цэнтр, тады рабіў перадачу на Белсаце, давай расследніцкі перадачу на Белсаце, давайце разбірацца. Вось. І ну, мы ведаем, што было шмат праблем у Націвіты, і потым было апублікавана на сайце Верховного суда рашэнне аб тым, што мы павінны былі вернуць больш за 10 мільйонаў долараў, што, канешне, маленькая частка ад таго, якія страты на бюджэту прычынілі, але тым не менш, от быў такі прям наўпроста вынік ужо тады, калі была з боку дзяржавы відавочная варожасць да незалежных медыя. Але да, гэта, вядома ж, выпадак хутчэй выключны, калі это ўсё так адкрыта можна прасачыць. Але на самай справе мы перакананыя, што вынік нашага расследавання, значыць, у выглядзе стратаў для тых, хто чыніць гэтыя схемы з прыкметамі карупцыі, яны ёсць практычна ў кожным, таму што сістэма, вось гэта ў атачэнні Александра Лукашэнкі, гэта павукі ў слоіку. І Лукашэнка, наколькі я разумею, гэта падтрымлівае і в справе спецслужбаў, і ў справе вось гэтых сваіх гаманцоў, якім раздаюцца гэтыя кармушкі, для таго, каб яны адзін за адным сачылі. Калі няма, у дыктатара няма балансу уладаў там парламенцкай судовай, от ён робіць баланс спецслужбаў, значыць, распальваючы паміж ім выразнымі чуд баланс адпаведна гэтых гаманцоў. І да, як толькі бачыць, за што можна укусіць, значыць, на іх кідаюцца астатнія, кошт гэтай схемы павышаецца, і некаторы час яна можа быць перапынена. Вось. Ну і плюс зараз ёсць такі інструмент ўжо пакарання карупцыянераў, як санкцыі, якімі б яны не былі на сённяшні дзень недасканалымі, гэта і дыскамфортна, мы спадзяемся, што рэформы, якія чыняць цяпер, прывядуць да значна большых стратаў для вось гэтых схемаў, якія кормяць перадусім атачэння Александра Лукашэнкі карупцыйнай рэнтай і забяспечваюць іх на тундыку за кошт гэтага лаяльнасці. Але вось я яшчэ хацеў тады спытацца ў вас, вы сказалі пра санкцыі. Гэта ўжо не пытанне да вас як да расследніка, але сярод палітыкаў ёсць меркаванне, што санкцыі, калі яны супраць канкрэтных галінаў, вось вы кажаце там супраць, напрыклад, калійных угнаенняў, іх няма, ну а ёсць санкцыі супраць агроднага азота, і чаму б не ўвесці санкцыі супраць калійных угнаенняў, што такія санкцыі спрацуюць супраць Беларусі ў доўгатэрміновай перспектыве, што калі беларускія калійныя ўгнаенні страцяць сусветныя рынкі, то потым, нават калі зменіцца ўлада, гэта будзе разбуральна для беларускай эканомікі. Вот што б вы адказалі на гэта? Ну, я паправлю, санкцыі супраць калійных угнаенняў ёсць, і атрымліваецца, яны зараз перанакіраваліся істотным чынам праз Расію. Супраць іх ужо ўведзеныя абмежаванні, і да, гэта прыводзіць да таго, што Беларусь страчвае некаторыя рынкі, але нагадаю, што калійныя ўгнаенні – гэта тыя багацці, якія проста дастаюцца з беларускай зямлі і разыходзяцца часткова па карупцыйных схемах, гіганцкіх, таму што адно з нашых расследаванняў было пра тое, як экспартуецца беларускі калій праз Літву, і была заява некалькі гадоў, таму што вось, маўляў, беларускі калій купіў долю в літоўскім партовым тэрміналі, за кошт гэтага цяпер будзе больш эфектыўная, больш танная дастаўка, а ў выніку саўладальнікі літоўскія партнёрскі з беларускімі калійнымі чыноўнікамі. Гэтыя літоўскія саўладальнікі абляпілі экспарт калія беларуска такой колькасці фірм-прысосак, якія за велізарныя грошы бралі, заставляюць, значыць, фактуру. Так, за то, што мы выбралі канкрэтны вагон, з якого вузіць у канкрэтны склад, ставім там 50 тысяч долараў, напрыклад. Што їхныя сумарныя прыбыткі перавысілі прыбыткі усяго беларускалі. От, таму я бы зараз сказаў, в гэтым плане, чым менш беларускіх неаднаўляльных багаццяў вывезуць і разбазарыць, тым для будучай Беларусі лепей. Ну, санкцыі заточаныя сектаральна перадусім на тыя сапраўды сектары, якія карыстаюцца альбо расійскай нафтагазавай субсідыі, альбо з'яўляюцца крыніцы для вялікага гроша адсоса на размеркаванне карупцыйнай рэнты. Это сыравінныя таксама галіны, таму што лес таксама ён хоць і аднаўляльны, але параўнаўча цяжка аднаўляльны, і то, што яго пачалі высякаць па драпежніцку, будзе неўзабаве расследаванне нашых калегаў, якім мы дапамагаем, пра тое, як гэта на самай справе адбываецца. Таму чым менш разбазарыць, тым больш. Але, вядома, трэба зараз Еўразвязу і Злучаным Штатам працаваць над тым, каб гэтыя санкцыі былі значна разумнейшыя, чым яны ёсць цяпер, значна больш таргетаваныя. Для гэтага трэба у тым ліку цэнтральны еўрапейскі орган, які бы сачыў за выкананнем санкцый. Ну, это тыя ўсе працэсы, якія ідуць, якія вельмі актыўна і адукавана прасоўваюцца апошнім часам лідары дэмакратычнай супольнасці Светлана Ціхановская, Павел Латушка. І мы маем прычыны спадзявацца, што гэта адбудзецца ў пэўнай будучыні, но будзем спадзявацца, што это будзе хутчэй раней, чым пазней. Дзякуй, Станіслаў. Гэта быў Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Вы глядзелі праграму «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі працаваў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода.